talib ni malaka yi len fat boko gisone ba ñu jël seen roo ku ñu doomuy dé rek na malaka yi jël seen roo boko boko gisone bo jakkalo nak mom yéti bo ñu ngay koor ni mu ñu doom doom seen kal ba ñu doom seen kanam wattari mak seen ginaaw yi ci ay bolde bolde yoy ak xej wazuqu ñu na len muslim azab al harif bugal gu tang gog zalika bugal gog bima khadamat ci sama bas la nga xey jital nak ay dibum seen loxo ci lu bon wan la naka yalla laysa billahi min dil muy toñ kat lil abidi yel jami kada bi al faral dem ni ngirem gaay firawna wala sina gaay nga xañu min xablim jitu wonañu firawna kafaro yati wat dañu bi ayati la ci aya yalla fa akhasahu jappalil allah yalla bisu bi seen bakkar gaay ñu gaay firawna yam gaay firawna yeb bañu seen moy yalla bi mu uppe la leen yalla wacce bugal inna la naka yalla xawin ay am doole la shadid iqab aji tarji bugal la salika bugal bobu muy bugal yeferi ben la ci naka yalla lam yakunu nek bu xayira bi soppi niyamata da xewal an'amaha bu xewal ala khawmin tu nit hatta yuhayiru lumay dañu soppi ma bi an kusim la newon ci sen bop yalla bu xewale aw nit bala soppi xewal da dañu soppi soppe buñu soppi ko yalla soppi wa an la naka yalla samiu aji deug la lepp lu nit wax alimul aji xamne lepp lu nit def kada bi ali farawno demini mbiram gaay firawno wala ci ne gaay xamne xamne jitu won ni gaay firawno kazzabu dañu weddi won bi ayati rabbim ci ayi borom fa ahlabnahum nu alaf len bidunubihim ci seni bakkar wa aghraqnahum labal ala firawna wa gaay firawna wa kullu kep ci xet yi nga xet dañu weddi seni yenen kanu nekkonu zalimi di way togn inna sharra dawabi naka ki yeesi dabay inda lay fa yalla alladheena moy gaay nga xamne kafaro weddi ni woon ñoom la yoon ñoom duñu gëm alladheena moy gaay nga xamne hatta kullare minhum ak ñoom suma yan ko doon top ñu firi am dama ci kullare ci kulli marakan ci yoon wu ne moy bañu quraiza bañu quraiza ay yahutu ñu dañu ko leen te yoonte bi nek duñu la xex duñu dimbali ku lay xex ñu and ak am ak yow jamm yeerte bi kullare ñoom ñu def da dem ba nga xex quraiza ndax daw lu ci badal ila yewal sen daw ca wa ko le sen defen nan ko bolo ak yeen and ak yeen bu nu xex muhammad bi fi ne tri ko le rew motax ben bes ben takusan rek la yonent bi bañu ka defelo la ci ne jibril wax mané kon nak legi yalla digel na ma dem xexi ak bani xore ka tay dal tak ci ñom la jëlé ci takusan ci bani xore ci la jëlé ci takusan kéro lañu dem jëne rew madina mota mu ne ñooñu moy ñu xassay ñu ko leerante yalla ci ko leerante woon woon wu ne ñoom lay taxal ñu ragal yalla ci wor bu ñu wor seen ko leerante fayma benn tax fayma da xafalnahum ndem fekk nga leen jappaleen ci xarbi ci xex fa sharif nga tassare biim ak ñoom japp ki leen jappale ci tassare man xal ko ñe seen ginaaw nga leen def da tax ñe seen ginaaw man tiit ci man ban dajje yow tiit ci dajje yow laalum ndax le ñoom ya takaru ñu waru wayma takhafna wayma takhafna ndem ragal nga biir ko min ci nit ñu ko leen tek yow xiyarata ak wuruj fan bis na nga sanni ileen ci ñoom seen ko leen ala sawa ñeem boko leen ci ak nit ndax yoon ci bëggul yalla bëggul mu ko leen tek ne bëna bu jëk ci ko leen mu ne ka bo foggé ba am lu woor na ñele lu way wuruj seen ko leen sanni sa ko leen ko ñew itam ñeñ inna la naka yalla la yu musabbul al kha'inin way waruñ bi la yena muy wacc ci nga xey dañu recc yowa badar kero badar amna ci nga xey jott ñoo de dem del wat mak wala mune mune ko wala tasabbana bo jott yow muhammad alladheena gaay nga xamne kafara wedd nañu ba del wat mak bo jott sa ba xoo dañu raw yalla raw ñu yalla inum naka yu la yu suñu dañu raw ñu raw yalla wa a'iduna yanharu lahum yalla ma satatum lu ngeen man min xowatin ci dole prepare len lu ngeen man ci dole o min ribatul khayli aqtanu ay fas ay nari bo ngeen di yar wuta len pour hibona yoxe da ngeen di ragal da ngeen di titlo bi ci nari bo yoy am dole joju da ngeen ci titlo at wala non bu yalla wa atukum ak senab non fekke dañu dakh yebari rek taxul islam tok dede prepare ay ngannaay ak matériel yo xamné sey non dinañ la ko ragalé lolé sa tak waye am nga ya gañaré tok dédé julit war na def lepp lo xé da ngay fagu ngeen nonu yalla yi mëna ragal l'islam rek tiyabale ti jenn ko motax bobam ay fas mo xew moy da ngay préparer ay naari gor yu bari ak matériel nga na yu bari yo xey fuko ci non degg do ñu am am ñeme bo xene ni ñeme song ba fi mu nit lolu mo war ci nga na fasum nga naay bu meuna xex rek julli ñi war ñu ba am ñaka buñu ko ñaka am nak motax yebari yef leen ak di leen coloniser di leen mom ci bor bu ne ndax am yu bi da nga na motax l'islam ne motax ba nga xamé ne jëmarok bi gaay jëkke dem ci wéro ci bobu ma nga marok amerikay bañu yoni fiisi bi mo dem ci wéro ba ko jëkka wacc ci wéro tok taxaw ja jaajuma joju ci jamana bobu wala ma ñu wax ci sunu yi khutba kat yi wax nañ ci juma yi ndax xew xaw bu amé aji khutba ci xew xaw bu la wara khutba am ñu wax ne ndax lool dagal na ab julit mané dem ci wéro ndax julit warna man mané ak nit warna mané dem ci wéro ndax wéro mané ci xatu ak yi demé non ndax asama ci ñeena ñaan asama ci jël lu gaay ci fa tak lu nekk nit wax na wala ma dañu daal di wax ne ñi wax lool moy ñi xamul dara waye tay tay li gatché ci l'islam li gatché ci l'islam moy li l'islam sagge ne am ñu ben matériel am ñu ben doole ba américain yi di leen jitu ci wéro loolu bo seen gatché dañu wara am xam xam ak matériel bu leen mëna doole yi leen mëna yobbu bop ñu ne ndëjju nit gi ñi ñoo leen ci jitu waye nak na ndax warna mëna ma war la mëna loolu gatché ci gatché sax ndax loolu koy wone ay aji reel lañu xamñu dara ko kon nak wa aydulu ma satatu min khubati min khubati aya bobu moy bi nga xey dafa ëmbalé lu ngeen man ci toole rek ko ko limité ndax loolu doole la ndax doole bo xey jasiyatil ardu suusi dafa am jasibiya liñu wax asiyene muy xecce boko tege ci wel mu xecce wel mu ñew ci mom suusi non lay xecce loolu la yaa bindi suusi mu wala lo baye mu daal suusi ndax suusa day xecce doole joy ñaan amna fu mu yem amna fo xey bo fa agge bo fa baye daal suusi ndax suusi man ci ba xecce doolem je man ko ndax asiyene biñu wax asiyene bo jele ben ponte jege ñeke mu xecce ponte mu taku ci mom amna sore way bo xey bu ko sore ponte bi doko du ko mëna xecce ndax doolem bi dem suusi amna fo xey boy ne ci joggi ci kaw asaman ba agge bobu suusi do tuna xecce bo fa taxaway do daal da nga tek wala gi daanu ci benen bindi way suusi do xecce doole bi nga xey ne mo meuna am ëpp doole suusi ba meuna fitati ku ba genn suusi ci doole yoyu yalla wax dañ leen ko prepare ci la bop wa aydulu ba safatu bil khuba lu ngeen man ci doole la yeen gawul kon ak doole yoyu ëmb na lool yamul ten sa kem carton rek la doon lo defu len ko lu moy ragal lo gay geumul yalla ndax buñ ne julit bok bo nekk julit do xam dara wala bo dem julit do am doole do man dara ni ngeen jema am dara bañu xamne ku di julit te nga am dara du te nga man dara lolou tiyaba lay doon motax julit lepp lu mu def rek dina ci am tiyaba ngeen ragal lo ci nonu yalla ci gisene non wa akhirina ngeen ragal nga ngeen ci do ci ñeneen ño xamne min doon di bokku ñok yefari moy na taxay ñom ci bir julit ñeneen ne té fekk ñok yefari bok ño bokki mbir ñoñu nak ñoñu di xay ay na taxay ñu ñew ñoo feej feeg yi nga am dool bu ñu feej waye bu ngeen amul dool ñu feej ñu fess ndax yefari yu neppul ni kon na ngeen ragal na ngeen ci do ñoñu ñoñu nga xamne nak duñu ay yefari fess la ta'lamunhum khamul len waye allah yalla mom xamna len yalla mom mo ne xam nak xamal nak yonent nak mo ne sudura lay bañ len ci sel bañ len wer wa ma tunfiqo lu ngeen kere joxe ko min seen ci dara fi sabilillah ci yone yalla luy may dole l'islam yo fa def na fa matal ilaykum ci yeen seen ak payam ëlëk wantu ci la tous la ko def len togn lepp dem len ka fay wen jana ho dem jengal yi ñoom yefari li salmi jëm ci jamm buñ ko geejibo dañu jeng jëm ci jibo jam fajj nak na nga jeng la ha jëm ci jam buñ jengé jëm ci jam yeek na nga jam yeek juwol ak ñoom wa tawakkal ga wakil nak allah ci yalla innahu nakum yalla bo mum sami moy aji degge je bepp wax al alim moy aji xam je bepp jef way ñu ri doon dem na man ñu anyax da xuma ko ñu war la ci jam joju yewen lo bobu fekke ak kor lañ ci nam bayna hasbaka nak xamal ne doyna la allah yalla nala yalla day ñu na naré war mo yalla xamne lepp nala yalla day huwa mo yalla li ci moy ka nga xamne ayyataka mo la degeural gina ci ndimalam mo la degeural ndimalam o bil mu'min mo la degeural yi way gëm yi daral na la ndimalam daral na yi way gëm yi nga xañu gëm ni and ak yow wa allah fa moy ci boole bayna khulubim ci ni xol mo boole xol julli ni bañu am doole law an fakhta bo dundale won ma fil ardi li nekk ci suusi jameen boole seen dina ci adina yepp doon alal nga joxe ko fere ko beug xoy jubo ma alaka do meuna boole bayna khulubi ci di xol boo feroon alali àddina yépp du tax seen xol duggoo. walakin allah waaye yàlla àlla ko mooy ci boole bayrum seen seen diggante xol yàlla rek moo boole xol yi innahu nag moom yàlla azizun aji nat la ci mbiram xakimul aji xeleen na ci jëmam yaa ayuha nabiyu yow yonente bi xasbuka na la doy allahu yàlla wa man akrafe tabiaa ko topp na la mel moomine ci way gëm yi ñii bu ñu xeer ba mu tiital la na la yàlla doy ak ñi nga xay jot nañoo gëm te topp na yaa ayuha nabiyu yow yonente bi xarit na nga ñaax al mu'minina way gëm ña yàlla al xitaal ci xeex na nga leen ñaax xeetal leen ci ñu nangoo xeex in yakun dem nekk na min kum ci yéen ansiruna ñaar fukki nit ñaar fukki julit saabiruna ñu ñi di wéy muñ yaxlibuna ñu not mi atay ne ñaari téeméer ci yëfari ca ñoom yëfari wen yakun dem nekk na ndem am na min kum ci yéen mi atun benn téeméer bu julit bu gëm yàlla yaxlibuna ñu not alfan ab junni minu seen si gaay xëy ka borobee dër ñu benn ci nag ñoom yëfari xawmun am nit aw nit lañu laay xawoon lu ñu dégg loolu nag moom la yàlla wàcc woon boo dee benn nit bu ne fukki yëfar fee fukki yëfari cheikh boo dawee dga boo dawee dem sa war doo sañu daw benn julit bu ne fukki yëfar benn fukki yëfar fekk fukki julit ñu nekk téeméer yëfar benn téeméer julit ñu ne junni yëfar bu ñu dawee rek am bàkkaar dee dem sa war waaye nag yàlla woyefal ko ginnaaw bi mu wàcc beneen laaya bi mooy bi ci topp mu ne al aana léegi xafa ko woyefal na allahu yàlla ankum ci yéen waxale ma xam na it ne an na fiikum nekk ci yéen duufan danfan ak doye di ak ñàkk ak néew doole yàlla woyefal na leen xam ne ne ak néew doole ngi ci yéen donte gëm yàlla ngi ci yéen it ci yéen doole néew feen yàkkul dem nekk na dem am na mi kum ci yéen mi atun téeméer saabir gum bu muñ ñaxli woon nañu not mi atay di ñaari téeméer wéen yàkkul dem nekk na mi kum ci yéen alfun junni ñaxli woon nañu not alfay di ñaari junni bis naa si ndigal yàlla léegi jihaat bu amee bu la ñaari yëfar cheikhee boo dawee ab bàkkaar boo dee dem safara boobee ñaari yëfar nag sañ ngaa daw léegi noonu la ko defal yàlla woyefal kenn ku ne daal par ñaar waaw góor nag xeexal moo gën waaye boo ëppee ñaar nag boo dawee nag doo jam bàkkaar wallaahu yàlla maa saabir ànd nag mooy muñëb bii laaye nag njot ba ñu jàppoon ca yowmu badri ndax ba ñu jàppee ba ñu reyee juróom ñaar fukki kàngam ña ñu rey nag Abu Jahlin ca la bokk moom ca xare Badar la dee ma jiite woon xare ba moom fa la dee ak i moromam ñu rey ci juróom ñaar fukki lu taabal ci waa mag ñu ne nag wuute nag ci njot gi dañ leen di jot wala dañ leen di rey ndax ay pression lañ ko def pression yi de guerre la léegi bu ñu bëggee jote leen alal ju bari yóbbu leen wala ñu rey leen ginnaaw ga nag gaa ñu xëccoo daal ñu mujj a jotu nañ leen jot ndax amuñu doole ndax yonente bi dafa diisoog Aba Bakrin mu ne ko daal say mbokk lañu saw nit lañu say mbokk lañu na nga leen yéexe bañ leen gaaw a rey xayda leen ñu tuub yàlla jégal leen Omar ibn Khattab mu diisoog moom mu ne koy bu dee sow nit ñoom ñoo la génn sa dëkk ñoo la wegg ñoo la lor rey leen coral seen i loos ndax jàppale ñu Abbas bàyyam ndax Abbas bu Abdul Matalik kexe moo bàyyam boo ko bàyyi te la bokk ndax moom Abbas ba gaañee xeex ci yom di génn def Badar juróom-ñaar fukki borom alal yi nga xam ne fukki ni fukki borom alal ñoo ne ñoo gàddu kere yi xeex bi dépense bi yëpp ñoo ko gàddu ñoo koy ayloo Abbas bu koy gàddu woon pour tere xeexu yëfari ca la bokk mooy bàyyi yonent ci bàyyi taxu yonent ca xeex ba nag ca lañ ko jàppale Ukhayl ibn Abi Talib ca lañ ko jàpp mooy doomi baay la ci moom Nawfal ibn Haris moom itam ca lañ ko jàpp Haris doomi Abdul Muttalib ñu jàpp Abbas ak ñaari doomi bokk te biir bay ñëwee nag mu diisoo Ababacar nekk say mbokk la de na nga leen yéexee bañ a gaaw a rey ndax ne lay ñu tuub yàlla baal leen Omar ne ko bu dee say mbokk ñoo la génne ñoo la génne undu xataal la rey fitna la rey leen ba ñu dañ laa naroon a rey rey rey rek ci wàll léegi jëlee booleel ba Abbas mi na nga ko boolee Hamza Hamza bu Abdul Muttalib bàyyi la ci yoonante moom itam dafa tuub ca xeex ba la bokkoon ca Badar mu ne booleel Abbas ak Hamza Hamza sor boppam Ukhali ibn Abi Talib, donc Ali ibn Abi Talib ñoo bëkk baay. Jël Ukhali donc Ali ibn Abi Talib mu taraw lo so. Man jël li jox man ma taraw lo so mu ko xay bu ñoo kass ñu lay leen. Benen waye ne légui dal da nga dañ leen di yew nañu dañ leen joj. Ñu yew ñom ñep. Jëñ ji leen joj ñoo ñeen leen yoku ci benn Alla. Bu leen dem duggal leen ci Alla ba kenn di leen yewi taal Alla bu seen kaw. Kene ki lolo yeen debi dem ci bir tante bi ba yag mu def ci wat ne yalla de leg leg bu noyal ay xol ba ñu gëna noy am soow yeen degal ay xol bu ñu gëna degal aw xeb mu ne ko yow Abu Bakar dal sa misal yow da nga demé ni sa misal dal moy misalam Isa ndax Isa dal da bo ni en to asul minu ibaduka way taqarul fina ka antul hakim sama jam yi nga xey dañ la bokal ak yow te yalla deul la yow isa ne ka yaawal len wax ni jamu len ma yalla mak sama day ñu yalla bay yalla isa ni len waxuma len ko won de sama ginaaw nak yaa fi neewon legge bu fekke da nga len buggal say jam do nga lañu bo ne jere ni nak yow ko yeb ko yaa yeb na mu ne ko yow dal Ababakar yaa isa ko xalal wax ko waye yow Umar yak nuh dal yene bokki mbir ndax nuh newal na yalla rabbil atasal al ard min al kafirin dayara buy baye ben yefur buy dagal ci adina alagal yef lolo nuh waxon dal dana ko mu wax waji ci dess yey tam day yak musa bokki wax musa newal rabbil admis ala amwali wa tanda qulubin marmaral seen alal yeb alak leen ba ñu gëm la yuna tayarul azab alim bu ñu gëm lu ma dañu gis bool bu metti yow yene bokk mbir dag nek legi dal ne leen japp ne leen jël japp ak jot ku ci jotu dal ñu bayila ni nga xamé na yoonte ni mu sammi xam xam ni mu bëgge xam xam ndax sahaba yi ñi gëmul ndax ñom ay ummi mënal jax man ñoo li mënu ñoo jang defon na tek yefe yi nga xamne ñoo doon jiya ñoo doon xexi ñi ci bari manon nañu jang mu ne leen ne kepp ko xey man nga jangal fukki julit bañu fer ijere muy sa ngot xala ñu jari ma dal ndax da bëgg na itam julit ay jang ka am ci mom da bëgg ay am jang ka mu ne kepp ku ci jangal fukki julit jo xey jangale ak arabu abajad bañu mëna fer ijere moy sa ngot ku ci amul nak da ngay jott nangami alal fofu nak abbas ba nga xamé né mo warlu won ci fukay warlu won ñoy dox dépense xéxu yéppal yi dafa jëwul mat ñaar ci og yéx ñaar ci og ya yu wurus mom la yoroon yaraale won bu ay ñe mu def ci dépense kérok ba ayam yu mo yow badal kérok bañu xéx badal nak ay warul ñew ci tuka dépense nak xéx ba ñew ñoré ñene jappalé bañ ko jappé ñu jël ñaar ci og ya ci mom mu wur ñu gëj ñu gënalé téy mom ka défé mune kon nak man sama jot jatt fu gi yoy nañ ca boole ci limay joto luma ci doli ci yonte be ne ko dedet ala ji gekki ni ngir xekkal islam ma ci fere pour l'islam dal ray julit ni joju ala ko dula jot mu yow tam momo tokuma ko bok ci bokku ci lay jot mune ko yow muhammad dog nga sa mbok da nga bëgg baye ma may yalwan ci makka bakkar may de ma yalwan bakkar may de mu ne ko yalla mbakare lay de dedet ana wursu nga genn wursu nga sul anam moy ko wursu mu ne ko wursu umul fatli sul umul fatli na abbas dafa am doob ji wax fatlu am doob ji wax doñ wax kusam am doñ wax abdullahi am doñ wax ubaydullahi mu ne ko umul fatli moy soxna sa ala jamu sul ci xaju gu di nga ne ko ma ngi jëm fo xamna fi xawma sama kanam luma fay dal legi nak alal ji nangi surti wursu yi buma delu ci baax da buma delu ci le nak yaaka mom yaa abdullah abu baydullah ak fa akusam wursu anu nga da dama lay baye yalla mune ma ko wax lol mune allah yalla dama ko wax mune ashhadu annaka la sadiqun wa ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka abduhu wa rasuluhu giñ naa ci seede naa ci yàlla ni dëgg wax di nga wax dëgg, seede naa ci di ngay woote dëggal, seede naa ne amul benn bor bu dul buñu jàmbulu yàlla, te seede naa ne yàlla yàggu yàlla di yonent keroo dugg ne wóor naa ne man alajo yi ma koy suul ci xaaju dugg laa ko def. Lëndëm bu ne xërit la maa ko mun fàttali rek noo ànd, kenn gisunu doom yi, doom yi gisunu kenn gisunu, booba doom yi ñëpp nelaw na. Masul ko wax lii, lii ma wax loolu laa ko wax, ne que maa ngi ëllëg la ñuy dem, bu ma dee wulee baax na, bu ma dee nag yaakaay moom ak nga jox ko xele yi ku dul yàlla xamu ko ak moom, te moom nga mag giñ naa ne li nga wax dëgg kër la dugg ci lislam. Daal di digal nag ñaari xele fekka yonente bi daka noonu yaay jot sa bopp, yaay jot xoylu, yaay jot nawkan, yaay jot sa bopp joxal sa ñaari doy mbokk, naka tiw daal di gars yi tub leen bu gënee ci diine ñooy daal di tub. Laay jooyu nag ba nga xam ne laay ji daal di wàcc, maakaan na nekkul yelu di nekk li na biir ñeelab yonent. Waaw, moo ci Abdoulaye bin Abbas, Abdoulaye bi nga xam ne moom la yonent bi tudde woon mooy fóoni xeet bi, moom la yàlla moom la yonent bi ñaanoon ci dënnam ak xale la woon doo ci dënn ne yàlla yàlla nga xamal taawil alquran. Bépp laay boo xam ne bi xam ñu taawil bi ne Abbas dina xam la muy kir la muy wut la tax laay bi jox xel la woon boo xam ne bi bu amoon xam-xam bu daan toog di wax, waaye Omar bin Khattab bu nekk xalifa daf daan diisoo ak moom bu ñuy indi ko ci kanam moom ak ñi ne ko ab borom xam-xam nga yow waxul li leen jaaxal mu nañ koy lag mu aay daal di wàcc ne maakaane nekku li nabi ñeelab yonent an yàkku na bu nekkee lu wëñal asra ay prisonniers yu muy jàpp ay jar-jar xata yu xina lu mooy dañoo faagaagal yëfari ci deefil ak suuf si. Laay bi nekk te la neexoon yàlla mooy ñu rayoon leen bañ leen jot yàlla nag ne yellu woon ngeen jot kooku yellu woon ndax dañ leen a génne woon lislaam amul doon ñu génne leen seen réew ak seen alal tey seen alal génne leen ba ngeen toog xeex yàlla jox leen ngañaay lépp ñu dee ñu ngay waajaat bala ngeen def ak jotu kay ñu delluwaat kay da ngeen waroon rayle ba ñu xam ne am ngeen doole ndax ay yëfar lañu turidu na da ngeen namma aradatul yaa alali addina rek wallaaw te yàlla yurid na ma ne alaxirata alaxira ab yoolam la yàlla namma yéen ak alalu addina ngeen dëdul ndax dañu leen daal dañ leen daal léegi doon julit ñi dëggal am nañu ko waaye danoon am nu alal néew nañu doole te bu ñu xee am sax nga naa yu ñu xee am lu ñu lu ñu wat bu ñu leen jotoo nag dana doon alal bu rëy rëy mën sukkandiku te loola taxal ñu laa laaj ak njot yàlla nag ne leen alalu addina ngeen dugut te yàlla alaxira la namma wallaaw te yàlla assistu aji not la ci nguuram gi ak kii mën aji xeel na ci njëfam ba leen lu neppam koore teg la ko teg walaw laa kitaabun bu lu woon ak téere mi ne laay bi duggee ci yàlla sabaxa bu jiitu woon ne doga daganal na bu ngeen xeexe ji yéefar àlla ju ngeen ci am dana leen dagan sañeen neen a jàpp bu lu woon ak dogal ba mu jotu jotoon dogal la mastakum dana leen jot dana leen laal fii ma axasum lii ngeen jàpp ci alal jii ngeen jotoo yàlla dana leen ci laal azaabun ak bugan azimun bu rëy rëy yàlla tëkku leen Omar ibn Khattab Saad ibn Muaz Omar ibn Khattab moo bañoon jot gi ak ku wax Saad ibn Muaz yonente bi nag daal di taxaw a saaba yi ne leen jàngale laay bi mu jeex mu ne giñ naa ci yàlla ne mbugal gii yàlla wax ne mooy wàcc bu doon yërëm ne jot jiitu woon mbugal googu wàcc giñ naa ne bu mbugal gi doon wàcc de kenn du wucc ci mbugal gi ku mooy Omar ak Saad ibn Muaz même yonente bi sax ñoo ne bokk ko waaw ne bu woon ak bu mbugal doon wàcc ku dul Omar ibn Khattab ak Saad ibn Muaz du wàcc du wucc ci mbugal mooy nag gaa yi nag daal di ragalal lekk ca jot ga ñu jot gaa yi ak màgg gi bañ ca ragal cee jël dara kon su jëloon daal bëgg kaa dellu ngir tiit borom daal di wàcc laa ne leen fokk lu lekk leen mi maa xam ne du li ngeen màng xalaalal mooy lu lew tey ba du dee lew na leen dom lekk leen wa taxoo da ngeen wattandiku allah yàlla nag ci lépp lu muy digle lu muy bañ na ngeen ko wattandiku inna laa naka yàlla xam woon jégg laa gon la lu ngeen def rahimul aj yërëm leen yaa ay wan nabi yow yonente bi xul waxal yi man fii ay dippum ñeen ña nga xam ne ñu ngi seen i loxo mil asara ci jar-jar yi prisonniers yi ngay yor yéen yaa lam dem xam na allah yàlla bukkulo bu seen xool xayran aw yiw yuutikum dana leen andil xayran bu gën mi maa ubisa dañuy xam ne jël nañu ko bindikum ci yéen kooku nag ci abbas baayam la wàcc gañ yalla ci firsa ñi yéne bu yalla xamé ci yeen aw yiwde yalla dina leen jox lu gën liñ jël ci ñom ala joy jël ci abbas abbas ne ba nga xéene yalla atale loolu am yalla tibi dal ko ko ci jëbël ni dina ka kay baye comme bayam bayam bu daw la yalla yalla tibi dal ko jox makana bu reey ba nga xamé ne mune li yalla wax ni dina ki na ma jox dina ñu jox lu gën la yoron day deug la ndax yalla ra placer luma ñaar ci bëgg yéw mu ñu jëlon ci man ñaar ci jaam yo xamné ma leen yor tay té kenn ko né ya ngay jaay dima jaayal ku ci gëna ñew bénéfice ñaar ci jëlé ant leen kon lay mo gën ñu jël ci man té yalla jox ñu yoon tamit andi ñu fa ben alal ju joggé Bahrain mat di ñu tepp ci jëni mu né Abbas muy jappané Abbas yéne lo ci mëna yéne bo doy la li ñu ci dégg ci nit mu yéne lu mu tan do moy lolu mo gën liñu jëlul ci man jox ñu ko maaw sam samit moko yoré ndoxu sam sam mu ne nangu wo buñu joxon alali makka yépp bu ta bolon ni jox makka di jël maaw sam sam duma nang duma jar lolu lepp mo gën liñu jëlon ci man kon lolu yalla wax moy dëgg motax mu ne dina leen jox lu gën liñu jëlon ci ñoom wa yaqul lakum mu ne te kéraw nak ma ngay ya xalat ya ka ne jëgal ci yalla da nga wax la ko dina len bal ci ni bakkar wala wax ko rahim yalla jegalé lu aji yalla koy ñi do dem na magñu ñom jar jar yi gañu japp buñu neme xiyar da ko wuruj la fekke le lañu wax ci kaw dañ la na rawul war fa kha xana wuruj won nañu allah yalla waron nañu yalla min xam jëg jëg li ci tuba dañu waron yalla fa am kare minhum yalla dal leen jappanal leen ci ñom bay jox leen ngeen jappale wallahu alim aji xam la ay bidefam hakim aji xawel la ci defam ina la ci nek gaay xe amono gëm nañu yalla wa hajaru tanu gaday wa jahadu tanu jihad dem walim ci ala wal kusim ak seen bakken fi sabilillahi yoonu yalla de moy muhajiru lay wala jina gaay nga xamni awaw tapu nañu yoonte bi ñoko dekkal wana sa wono ko timmi moy lansar wulay ga ñoo ñu ne baadu len ci ñoom awliya wa baadi ñoo di xarit ñen ñi ci ndimal am dona wala ci nekkal yi nga xamne amuno gëm ñu yalla wala yu haajimu te gadda yu ñu nekk mak bañ fa baña gadda ci ma la ko te di ñe len min wilayati ci nek clipte ci nek mengonte min seen dara dona amatu ci digënté jotéwul ak ñoom dara hatta yu haajimu lu may di ñoo gadda rek wa in istansarukum dem ñi sakku seenam dimbal fi diine ci diine faale ko wara len na seen dimbali len ci faw yeufari bu le amit yeufari len wal nara gañe nak ñu laj len dimbal na ngeen len dimbali ila ala alqawmin luma ci kaw dara ci kaw aw nit bayne ko nek seen digeunte bo bayne wax seen digeunte mi saxal ko leere ndax yeufari ak jul nit lay nek lañ daan ak fasal ci ko leere ko leen te waxe nangam weer wala ko leen te waxe dafa jëm abadan ko lenti ba do ko xex mo dula xex du dimbali ko lay xex amna yeufal yo xamne ñoo ko leen def yonent duñu ko xex jul ñi duñu leen xex day yeufal duñu dimbali ko xex jul ñi mu ne ñoo jul nak ñoo ñoy yeufal nak bu ñu laaj jul ñi ba jul ci nak ba geñu dimbali ci kaw yeufal yo nak yalla ne bu leen dimbali ci kaw yeufal yo ndax am ñu ko leen ñoo ba no sañu leen dimbali ci seen kaw ma tax bu leen dara yeufal yi nga xamne ñu am ko leen seen digënté wallahu yalla bima bashir aji gisal bima tamalun ci yendi jef wala ci nekkani nga xamna ko proweti nañu baadum len ci ñoom awliya wa baadin xarit ñen ñen dañu xartonte di dimbalenti illa taf'aluhu bu ngeen ko defal yeen julit ni yeefari dañu xartonte di dimbalenti mu ne bu ngeen ko defal yeen julit ni takun dina am fitna fi de fal al adu shurtu wa fasadu al riyah kabir bu lay ne ngeen len jema roy ni yeefari dimbalete de len dimbalete yeen dem yeen julit ni wali ci nga nga xam amono gëm nañu yalla wa hajaru tanu gaday wa jahadu ni jihad fi sabilillah wala ci nga nga xam awaw ñu tap yonente bi ñoko dalal wala sa ñu dimbali moy lan sa ulay ka ñoy ñum ñom al mu'minu ñoy way gëm ñu xaxan deug law ñeleen ni makku fu jëgël wala sun ak wursa karibu tedd tedd ciajal wala ci nga nga xam amono gëm nañu min baamu ci ginaaw ga moy ginaaw gaay jëk yoyu ginaaw bi gaddaayam wahajaru ñu gaddaay wajaharu ñu jaaynaakum and ak yeen ulaika ñoo ñi minkum ñoo ci yeen lañu bok fekk ci leen di and ak yeen ci xex bi ci yeen lañu bok wa ulul arham borom xexu bokay borom jigeñale baandu leen ci ñoom awla ñoo gëne baandi ci leen ci doono ak mbokk dafa am ñoo xey buñu téwé mbokay ci li duñu mëna doon amna mbokk yo xey buñu téwé dañuy wañi ci li mbokay ci dess ndax gëna jigeñante la motax bu le borom jigeñale mbokay baandu leen ci ñoom awla ñoo gëne baandi ci leen ci doono fi kitab la ci téré yalla bi moy lawel maqus non la ko yalla bindé inna la naka yalla alimul aji xamna bi ko li seen ci lepp la